dicht en hingen kettingen om de hekken. Ze vinden dat er op scholen te weinig aandacht is voor het klimaat. Burgemeester Halsema noemt de actie belachelijk. De Europese Unie en de Golfstaten veroordelen de Iraanse aanvallen op landen als Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Die aanvallen zijn volgens de EU een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Ze roepen Iran op om er onmiddellijk mee te stoppen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan een hapje eten met het nieuwe kabinet Jetten. Het diner is volgende week woensdag op Paleis Huis ten Bosch en alle kabinetsleden mogen ook hun partner meenemen. Tijdens het eten houdt de koning een toespraak. Het weer, een zonnetje nog en zachte temperaturen. Het blijft droog, morgen ook zon, maar ook een beetje mistig door het Sahara-stof. En morgen kan het 18 graden worden. Q-verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Door een auto met pech, 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Vathorst, 11 kilometer, 27 minuten. En de laatste op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaas en Apeldoorn, 6 kilometer. Je vertraging daar, 26 minuten. Het is 1 over 5, donderdagmiddag. Lekker naar huis, laptop in dicht, want jij bent klaar met je werk. Oké, let's go. Music. Domien Verschuren. En de Q-middagshow van deze zonovergoten donderdagmiddag met David Guetta en Teddy Swims. Zometeen naar Coming Home. Dit is Shepherd. Stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. Like a time. Music with Shepherd and Coming Home. Bericht van Martin trouwens. Het is 5:05. Goedemiddag, het is de Q-middagshow van donderdag. Het is vandaag 5 maart 2026. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q-music app. Ja, veel luisteraars zijn bezig met datgene dat over 40 minuten plaats gaat vinden. De bingo-meister van vandaag is trouwens Nienke. Wij gaan om 17:15 steenbollen bingo spelen. De prijzen van benzine en van diesel zijn echt sky high gegaan deze week. We tikken de €2,30, €2,40 aan langs de snelweg. Zowel voor diesel als voor benzine. En Timo die stuurt nu in de Q-app... kun je met deze prijzen niet een extra bonnetje vergoeden bij de tankbonnen bingo? Ja, ik heb geleerd dat brutale mensen de halve wereld hebben. Maar vind ik wel een goed idee. Vandaag met deze prijzen doen we niet één winnaar van tankbonnen bingo... maar twee winnaars van tankbonnen bingo, zometeen om 17:45. Je hebt dus nog een minuut of veertig om te tanken... en dus mee te doen met jouw bon. Zometeen om 17:15 hebben we de tankbonnen bingo. Domi. Ja? Hoe is het? Nou, het programma van vandaag wordt gemaakt met gevaar voor eigen leven... Ik kan niet anders zeggen. Ik draag namelijk spiegelgladde schoenen. Oei. Ik zal ze even laten zien. Dit zijn ze. Wauw. Ja, dit zijn schoentjes, hè. Hallo, hé. Ja, ja, ja. Dit zijn lakschoenen. En die draag ik vanwege Q Music Top 40 live. Dat gaan we doen op 20 maart in Rotterdam Ahoy. Ik heb een paar weken terug al verteld dat wij allemaal super strak in het pak worden gestoken. Ja, mooi. En opgemeten zijn we al een paar weken terug. Vandaag was de doorpassessie. Dus we hebben allemaal ons pakkie aangehad. En daarbij ook de schoenen gekregen. Wat goed. De kleding wordt meegenomen naar Rotterdam Ahoy. Die wordt voor ons bewaard. Maar er werd tegen ons gezegd... ja, draag wel even de komende weken, draag die schoenen in. En dan vooral vanwege de onderkant. Want de onderkant is dus, ik kan het laten zien... Dat jeetje. Nul profiel zit eronder. Het is gewoon een spiegel. Het is echt spekspiegelglad. En mijn... Oh, daar ga ik al. Oef. Mijn nachtmerrie is echt dat ik daar dus in Rotterdam Ahoy... in zo'n kolkende arena sta... en dat ik die show dan moet presenteren. Dat kan natuurlijk niet. Dat moeten we niet hebben. Kan je niet gewoon even met een schuurpapiertje even een beetje... Gaat het niet met een schuurpapiertje over je schoenen even je kunnen? Weet je, de onderkant is het. Nee, dat kan toch niet. Dit is een serieuze meneer met een serieuze bril. Die vroeg aan mij om het in te lopen. Als hij een serieuze bril had. Had hij een serieuze bril deze man. Nee, dus ik denk dat ik het gewoon moet proberen. Ja, en anders, koop een ticket voor 20 maart, want dat wordt lachen. Music. De kans dat ik op mijn bek ga is vrij groot. DJ D'Agostino, La Mouta Jour, zometeen naar David Guetta. We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for wall, full speed, oh, it's about to leave a mark. Take the blame and now Alicia D'Agostino, L'amour toujours. Kwart over vijf, goedemiddag. We tellen af naar 20 maart. Rotterdam, ahoy, Q Music Top 40 live. Met onder andere optredens van Bente, Pommelien Thijs, Kensington, Miles Smith en nog heel veel meer. Laatste tickets nu te koop via qmusic.nl of via de Q Music app. En koop die tickets, want dan zie je dat ik op mijn bek ga. Als ik tenminste mijn... mijn gloednieuwe lakschoenen niet inloop. Die heb ik sinds vandaag gekregen. Ik heb ze ook aan in de studio. Het zijn ongelooflijk prachtige schoenen, maar wel gevaarlijk aan de onderkant. Er zit namelijk een hele gladde laag onder. Er komt een prachtig bericht binnen van Kevin. Kevin zegt, ik dacht dus ook, dat zal wel goed komen met die gladde zolen. Dus eigenwijs mijn schoenen niet ingelopen voor mijn eigen bruiloft. Op de grote dag kwam ik daarvan terug. Brak bijna mijn enkel toen ik de trouwauto uitstapte. Toen snel een rolletje sporttape bemachtigde onder mijn schoenen geplakt. Gelukkig daarna wel de hele avond kunnen dansen met mijn vrouw. Ah, mooi. Ja, er komen ongelooflijk veel tips binnen. Het is weer een gevalletje meer voor mannen. Ja, hartstikke handig. We zijn natuurlijk ook een serviceprogramma. Marjan die zegt een stukje schuurpapier onder de schoen te plakken. Werkt bij high heels ook. Dus dames, dan weet je wat je moet doen komend weekend. Bernice zegt, Domien, je moet even je voeten vegen op de stoep. Daar wordt de zol ook stroever van. Milan die zegt, spuit haarlak onder je schoenen. Maurice die heeft een staalborstel klaar liggen om even mee over de onderkant te gaan. Astrid, die komt ook met de stoeptegels. Daar kun je het beste aan schuren. Dan een bericht van Naomi. Lieve Domien, je kan je schoenen ook gewoon naar de schoenmaker brengen door er een zooltje onder te laten plaatsen. Een rubbersooltje, glij je niet uit, voel jij je veilig. Veel plezier! Zie je, Eva, die werkt ook echt voor een schoenmakerij in Oosterhout, in Noord-Brabant. Zij zegt, dat is niet gek, doen we wel vaker voor klanten. Maar de meest gehoorde tip in de Q-app is cola. Het is echt waar. Lotte die zegt, Domien, je moet voordat je opgaat, moet je cola onder je schoenen smeren. Dan glij je niet uit. Artiesten doen dit ook veel als ze moeten optreden. En opeens denk ik inderdaad aan, nou, ik denk jaren geleden, toen ik Pommelien Thijs een keer draaide. Toen heb ik inderdaad verteld dat haar nummer 1 tip, als zij het podium op moet, cola onder de schoenen smeren is. Dat heeft ze al eens een keer verteld bij onze Vlaamse collega's van Q-Music België. Dat doet ze voor ieder optreden. Ze ziet altijd echt, om door een ringetje te halen ziet zij eruit. Maar dus wel met gevaarlijke schoenen. En ook Pommelien Thijs, die smeert even een beetje cola onder de zool. Zodat ze niet uitvalt. Dus als je mij vrijdag 20 maart in Rotterdam Ahoy met een flesje cola ziet lopen. Niet omdat ik dorst heb. Dat ik mezelf graag niet wil zien vallen op het podium van Q-Music Top 40 Live. La la la la la lente. Oh, zeg dat wel zeg. La, la, het is zo ver, ja, de vogeltjes fluiten. Hoor ze toch eens fluiten. Ja, de vogeltjes fluiten. Zo lekker hard, zo lekker hard. Zet hem lekker hard. Hallo! La, la, lente. La, la, lente. De Q-Music. Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum hits. Music. How did you know? I was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, on in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the same. Oh,

Tussen Voorthuizen en Kootwijk. Door een ongeluk 3 kwartier, 9 kilometer. De A29 Bergopzoom Rotterdam tussen Numansdorp en de Heijenoordtunnel. Er is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht. 3 kwartier vertraging, 6 kilometer file. En ook 3 kwartier op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderlo. Daar 5 kilometer. Zonnetje schijnt nog, blijft ook droog. Vannacht is het tussen de 2 en de 6 graden. Dan morgen kan mistig zijn, maar ook zonnig. En dan kan het 18 graden gaan worden. Even heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Het kabinet zet het pensioenplan op pauze. Het kabinet wil eigenlijk geld besparen door werkenden steeds later met pensioen te laten gaan. Maar de vakbonden die zijn woedend over dat plan. En ze denken er ook over om actie te gaan voeren. Ook oppositiepartijen die zijn tegen. Volgens RTL Nieuws gaat het kabinet nu eerst even advies vragen aan experts. Een cyberaanval op ons land door Iran. Daar houdt het kabinet rekening mee. Onze minister van Justitie, Van Wil, die laat weten dat ze dat extra in de gaten houden. Of er ook echt maatregelen komen, dat wil hij niet zeggen. Maar sommige landen om ons heen, die zouden wel al reden hebben gezien tot maatregelen. In Brussel kwamen de EU-ministers vandaag samen om te praten over de veiligheid in Europa door de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, en nieuws van een hele andere orde. Nieuws over de spaarpunten van Douwe Egberts. Yes! Is er goed nieuws? Ja, er is goed nieuws. Oh ja? Pak je agenda erbij. Nou, ik zit helemaal in mijn Google Drive al. Zeg het maar. Je kunt je punten inleveren vanaf 23 maart. 23 maart. Moet je toch nog 2,5 week geduld hebben, hè? Nou, dat kan ik nog wel hebben. Want de afgelopen 2 jaar waren het natuurlijk verschrikkelijk voor iedereen met Douwe Egberts punten. Ja, ze moesten op zoek naar een andere partner, want de blokker ging failliet. En nu kun je ze inwisselen bij de Bruna. Ik hoorde laatst een verhaal in een podcast van een jonge vrouw. Zij is, nou, ik denk een jaar of 6, 37. Ja. En zij ging trouwen een paar jaar geleden. En toen heeft zij als cadeautip heeft ze Douwe Egberts punten gevraagd. Oh, wauw. En daar is een heel mooi filterkoffieapparaat van verkocht. Oh, wauw. Nou, dan had ze heel veel punten. Ja, ze had heel veel punten gekregen. Ja. Je hebt er wel wat nodig, zeg. Geweldig cadeautip natuurlijk. En er is een nieuwe datingtrend onder jongeren. En die gaat nog een stapje verder dan speeddaten. Het heet stack dating. Dat nou weer. Het gaat erom dat je heel veel dates hebt in korte tijd. Ja, vooral de Gen Z'ers die willen hun tijd niet onnodig verspillen aan mensen die ze misschien toch nooit meer zien. Moet allemaal efficiënt. Mm. Nou, hoe ziet het er dan uit? Nou, je drinkt 's ochtends een bakje met iemand. Daarna maak je een wandeling met een ander. Oh. Heb je al 2 dates gehad? Ja. Dan ga je lunchen met je 3de date. Jeetje zeg. Daarna met iemand uit eten. En waarom niet 's avonds nog even een drankje in de kroeg? Met weer een ander heb je toch zo even snel 5 dates gehad. Ja, maar stel nou dat die laatste heel erg leuk is. En dan beland je op de eerste date per ongeluk met elkaar in bed. Na een bakkie koffie? Nee, de laatste date. Ja, de kroeg. De laatste date, dus heb je in de kroeg heb je gezeten en dat is hartstikke leuk. En dan ga je tegen beter weten in, ga je toch met elkaar naar huis. Ja, dan wordt het natuurlijk niet meer gewipt. Want je bent doodmoe van die 4 dates ervoor. Ja, dat is waar, ja. Maar toch wel, ik vind het best wel logisch dat je dan denkt, oké, ik heb vandaag een datedag. Dus mijn dag is toch al min of meer weggegooid. Dan ga ik maar met heel veel mensen praten. Maar je bent toch helemaal rul geluld. Ja, dan zit je bij de 5e zit je weer te vertellen wat jij voor werk mijn doet. Mijn hemel. Ja, ik wens iedereen die Gen Z is heel veel sterkte. Ja, die hebben het zwaar. Die hebben het heel zwaar. Nee. We zijn onderweg naar Teng van de Bingo. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. It's easier to see, there ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. connected, intentions reflected, the land is respected in my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Veel berichten aan het adres van Anton Giep in de Q-app. Dankjewel daarvoor. Ik blijf het iedere dag zeggen dat we alle berichten ook weer doorsturen aan Anton. De vraag is natuurlijk, waar is hij? Gaat het goed met hem? Antwoord op vraag 1, waar is hij? Hij is thuis. Hij is aan het opladen. Dat had hij even nodig, heeft hij eind vorig jaar gezegd. Na zijn bruiloft werd het even allemaal te veel. Dan heeft hij op de pauzeknop gedrukt. En gaat het goed met hem? Het gaat heel goed met hem. Zon doet hem ook goed. Het gaat iedere dag een beetje beter. Stijgende lijn. En binnenkort ga je hem weer een keer horen in de Q-middagshow. Ik weet niet of dat volgende week is. Denk het niet. Misschien is het over een paar weken. Maar hij langzaam maar zeker komt hij weer wat vaker met zijn snuitje hier langs bij Q. En dan ga je hem ook weer horen bij Q in de middagshow. Is maar goed ook, want Tankbonden Bingo ja, mist natuurlijk wel echt de officiële, originele bingo-meister. Vorige week hadden we Jules te gast. Die draaide aan de gouden bingo-mode van Anton Giep. Ik heb hier een opname. Ja. De beelden van die Tankbonden Bingo die vind je nu op Instagram, @qmusicnl. Ah, wel een topper was Jules. Vandaag zijn de bingo-ballen in handen van Nienke. We spelen met haar Tankbonden Bingo, zometeen. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere without you. Nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You'll never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody like you. You. Temptation by Q-Music and Somebody Like You. Dames en heren, jongens en meisjes, het is zondagmiddag 17:15. We spelen Tankbonden Bingo met Nienke. Nienke, welkom in de studio. Hi. Hallo. Jij hoorde gisteren rond 17:15, nog minder dan 24 uur geleden, hoorde jij de oproep. Jij hoorde dat ik weer op zoek was naar een bingo-meister voor vandaag. Ja. En jij dacht, daar moet ik bij wezen. Ja, ik hoorde dat. Ik dacht, oh, maar dat is cool. Waarom wil je dit zo graag doen? Wat lijkt hier zo ontzettend leuk aan Bingo Meister zijn? Ik heb geen idee. Het is gewoon heel grappig. Dat is wel heel eerlijk. Dat is heel eerlijk. Ja. Ik heb hier wat dingen over jou staan. Jij hebt echt van jouw hobby je beroep gemaakt. Ja, ja. Want jij hebt een bedrijf in Lego. Klopt. Huh? Ja. Wat dan? Nou, ik sta voornamelijk op beurzen. En ik koop zeg maar bij mensen. Heel veel mensen hebben dan nog zo'n bak met Lego van de kinderen zeg maar op zolder staan. Of vroeger? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En die zetten ze dan een keer op marktplaats of zo. En dus ik rij in heel Nederland door. En daar koop ik gewoon die partijen, zeg maar. En ik ben voornamelijk gespecialiseerd in de poppetjes, in de minifix. Want ik heb echt zo weinig verstand van Lego. Ik heb het zelf wel. Maar ja. Er zijn heel veel bijzondere poppetjes waar je dus ook serieus je werk van kunt maken. Ja, vooral de echt duurdere poppetjes zitten met name bij de Star Wars. En Marvel ook wel wat en zo. Maar geef me even bedragen dan. Want als kijk, een van de duurdere poppetjes vind ik zelf een heel vet voorbeeld is... je hebt Yoda van Star Wars, die kent iedereen wel. Ja. Je hebt een variant, die is ooit uitgegeven... moet ik het goed zeggen, volgens mij van Comic-Con. En die heeft een I Love New York t-shirtje aan. Ja. Nou, die gaat nu geloof ik voor €3500. Dat is één poppetje. €3500? Die heb ik niet hoor, trouwens. Maar dat is heel zeldzaam. Maar die is misschien wel iemand in Nederland die dat poppetje wel heeft. Kans, maar weet diegene dan ook dat hij een heel bijzonder poppetje heeft? Ja, want het is, sommige poppetjes kom je praktisch niet tegen in partijen. Want ik heb het duurste poppetje wat ik zelf uit de partij heb gehaald. Dat was volgens mij bijna €200. Nou, dat zijn bijna de tankbonnen van deze week. Ik zou zeggen, als je ziet, dan komt dat aardig in de buurt, denk ik. Er komt een bericht binnen van Meerte, die heeft een goede vraag. Meerte zegt, hey Domien, ik heb ontzettend duur getankt net, €106. Doen dan de 10 en de 6 mee? Nee, dan is de 06 die getrokken wordt, dat is dan de 106. Dus niet als je meer dan €100 hebt getankt, dat dan 10 een deel is van de 100. Het moet dan dus bijvoorbeeld de 06, de 07, de 08, et cetera zijn. Verder, de spelregels van Tankbonnen Bingo, het is heel eenvoudig. 4 getallen worden er getrokken door Nienke vandaag. 01 tot en met 75 zitten in de gouden bingo-mode van Anton Giep. 1 van die 4 getallen moet in je betaalde bedrag zitten, of in het aantal getankte liters. 1 dus maar. Of kilowattuur als je een stekkeraar bent. Voor of achter de komma mag allebei. Heb je bingo, dan maak je een foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music app. Wellicht vergoed ik zometeen jouw tankbon. Ben je klaar voor Nienke? Zeker. Dan gaan we zingen, dan gaan we draaien. Oké. Okay. Heb ik een succeswens van de Bingo Meister van vorige week. Hoi Nienke, ik wens jou heel veel succes met de tankbonnen bingo vandaag. En ik hoop dat de ballen bij jou dit keer wel blijven zitten. Hier is Nienke! Yay! Ga je gang. Yes? Ja hoor. Heel voorzichtig begint ze aan het eerste balletje. Ja, ik heb net vorige week in mijn achterhoofd. Nee, je hebt groot gelijk. Oké, okay, het eerste getal is nummer 22. Herhalen. Nog een? Yes? Nee, herhalen. Oh, sorry, nummer 22. Ja, ja, ja, twee keer noemen voor de mensen die het slecht hebben verstaan. Nummer 22 is het eerste getal van de 4 van deze tankbonnen bingo. Ja. Oké, okay. Gaat hij weer. Heerlijk geluid blijft het er op donderdag. Ja, wel hè? Ja, echt geweldig. Het tweede getal is nummer 55. Nummer 55. Hey, wat zou het leuk zijn als je nu 33 trekt of 11 of 44? Dan blijven we wel lekker in de trend doorgaan. Hul, ik word er wel bijna mee. Even kijken. Nou, dat vierde getalletje zijn bijna op de helft. Even kijken, nummer 3, dat wordt nummer 58. Oeh. Dus jammer, we gaan de trend doorbreken. Ja, dat zit er ook niet in, dus dat scheelt. 58. 58. Yes. 58 getalletje 3. Oké, okay. En de laatste. Ja. Yes. Oké, okay. Oh, hij gaat er vandoor. Oké, okay. En de laatste is nummer 12. Nummer 12. Nienke, zou ik van jou de getallen van deze tankbonnen bingo van laag naar hoog van je mogen hebben? Yes, dat mag. Het eerste getal is nummer 12. Nummer 12. Het tweede getal is nummer 22. Nummer 22. Het derde getal is nummer 55. 55. En het laatste getal is 58. 58. Heb jij bingo met een van deze 4 getallen? Maak een foto van je bon, stuur hem in via de Q-app en win tankbonnen bingo. I heard a million times before I came to you. One after the other said, time's the only cure. When love is forever gone and disappear like stars at dawn in every road that I've been on. It leads me back to you. It leads me back to you. Before I came to you, guess I know. Frequencies, Ellie Duhay en Back to You bij Q Music. Dat ging van een leien dakkie, toch? Viel me mee eigenlijk. Dat ging hartstikke goed. Er zijn vier getallen getrokken uit de gouden bingo-molen van Anton Giep. Vandaag in de zeer verkundige handen van Nienke uit Hasselt. 35 jaar jong, getrouwd en moeder van drie zoontjes. Klopt, ja. Hoe heette ze? De oudste heet Thijs, de middelste heet Fijke en de jongste heet Joas. En luisteren ze ook allemaal nu? Nou, de jongste twee die hadden precies om 17:45 muziekles. De ene speelt heel fanatiek bugel en de andere is net blokfluiten aan het doen. Bugel? Ja, bugel. Wauw! Ja, tof hè? Wauw hè? Ja. We gaan zo met de Denkbonden Bingo door, maar bugel? Ja. Dat is toch, dat hoor je wel bijna nooit iemand die bugel speelt. Het is zijn Beppe, zijn oma, die speelt bugel. Ja. En daar was hij een paar keer op aan het proberen en zo. En dat vond hij zo cool. Dus hij wilde bugel spelen. Ook een heel specifieke bugel, geen trompet, echt bugel. Jeetje zeg. Nou, ja. Google het even als je niet weet wat het is, een bugel. We geven vandaag twee keer een Tankbonnen Bingo uit. Ik heb even een bon van Marjolein Lubben erbij gepakt. En Marjolein, jij wint sowieso Tankbonnen Bingo vandaag, want het is hartstikke duur aan de pomp. Aan de telefoon, Melinko. Melinko, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga je snel koppelen aan Nienke, Nienke, Melinko, Melinko, Nienke. Hey, Melinko. Ja. Hey, Nienke. Hey. Goedemiddag. Nou, best een duur bonnetje, hè? Best een duur bonnetje, ja. Dat moet zo zijn, denk ik, want ik ben geboren in Hasselt. Stop. Het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis hier. Ja, Melinko, wacht ik even. Ik hoor je weer. Oh, ik bleef haken achter mijn kabeltje. Ik ging toch nog wat mis. De hoofdtelefoon viel uit. Kan iedereen het weer horen? Ik hoor het. Melinko, ik hoor het ook. Ja, oké, goed. Super. Ja. Hey, waar kom je vandaan, Melinko? Ja, ik kom uit Zwolle en ik ben geboren in Hasselt. Nee, serieus? Serieus. Oh, grappig, ik kom uit Hasselt. Ja, dat hoor ik wel. Ja, oh, wat een toeval. Nou, doorgestoken kaart. Ja, doorgestoken kaart. Zeg dat nou niet bij Lingo. Dat is het. Hé, nee, maar wat grappig. Maar je woont dus nu in Zwolle. Lang in Hasselt gewoond dan? Ik woon in Zwolle. Zeg het? Heb je lang in Hasselt gewoond dan? Ja, 20 jaar ongeveer. Waar dan in Hasselt? Nou, ik ben wel benieuwd. En van Brandenburgstraat. Oh, wat grappig. Oh, en naast wie woon je? We gaan er het checken van de bon, Melinko. Yes, nou, ik zie jouw bonnetje. En het coole is, jij hebt een dubbele bingo. Jij hebt €112,12. Oh mijn hemel. Ja, Melinko, jij hebt dus bingo. Bingo! Even. Maar dit wordt super ingewikkeld, want jij hebt dus inderdaad een bon van €112,12. Echt een flinke bon heb jij. Maar ja, dubbele bingo is dubbele bingo met het getal 12. Dus ik mag jou namens Nienke feliciteren met €224,24. Oh, ja. Echt super. Dat is wel een mooie verrassing. Ja, Nienke, wat ga je ermee doen? Ik heb nog geen idee. Mijn vriendin heeft getankt, dus die zal nog wel een keer gaan tanken. Jij zou ermee gaan tanken. Melinko, gefeliciteerd en een fijne avond. Doei, Melinko. Fijn, dankjewel. Yo, doei. Nienke, onwijs bedankt dat je er was. Graag gedaan. Hasselt natuurlijk niet om de hoek, hè, van Amsterdam. Nee, dat was een dik uurtje. Dus dik uurtje, dat valt nog wel mee. Ja. Doe je lieve zoontjes de groetjes? Ga ik doen. Geef een dvd'tje mee, dan kunnen ze even terugkijken wat mama op de radio gedaan heeft. Oh, superleuk. Goed. Ja. Dankjewel, Nienke. Het komt eraan, Sapphire Wayzo. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Are you drinking my Mullermilk protein? Ma? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Stel je eens voor, een plek waar je alles los kunt laten.